αρέσει που ξέρεις και καλοτρός. Πού είναι η ΕΡΤ μας? Ελλάδα 5% είμαστε. Όλοι βλαχαδεροί. Ένας εκ των οποίων βλαχαδερών, ο Θόδωρος Πάγκαλος, τον ακούσατε εδώ λίγο πριν, αναζητούσε την ΕΡΤ και το τραγούδι αυτό με τίτλο «Ελλάδα» είναι ο ύμνος της Νέας Ελλάδας, του Αντώνη Σαμαρά. Πολύ πρωτότυπος, και ο Αντώνης Σαμαράς είπε ότι έχουν πει όλοι οι πολιτικοί πρωθυπουργοί, ηγέτες κόμματος μέχρι σήμερα, από τον Ανδρέα Παπανδρέου, και οι μετέπειτα πάντα χτίζανε τη Νέα Ελλάδα. Δεν το κατάφεραν οι προηγούμενοι, με την συμμετοχή βεβαίως και του Αντώνη Σαμαρά. Έρχεται όμως τώρα να το ανακοινώσει χθες από το συνέδριο ότι φτιάχνουμε τη Νέα Ελλάδα, συγκεκριμένα τη χτίζουμε, θα είναι έτοιμη το 2021, 200 χρόνια μετά την Επανάσταση. Αν θα υπάρχει τότε Ελλάδα, εν πάση περιπτώσει, ο Σαμαράς χτίζει, κουβαλάει τα τούβλα τώρα. Οπότε είμαστε όλοι πολύ αισιόδοξοι που επιτέλους φτιάχνει ένας ακόμη τη Νέα Ελλάδα. Ο ύμνος είναι της Άννας Βύση, αλίμονο Αντώνης και Άννα έχουν ένα παρελθόν, όπως όλοι έχουμε ένα παρελθόν σε αυτόν τον τόπο. Ελλάδα, Ελλάδα. Πού είναι η ΕΡΤ μας? Ελλάδα με τον ουρανό σου. Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται. Ελλάδα με τη θάλασσα. Δύο καρέκλες στην παραλία μαζί με την ομπρέλα, 5 ευρώ. Ελλάδα με τους εραστές σου. Τι γίνεται, θα κ***σουμε? Ελλάδα με τη λεβέντια σου. Ελλάδα μόνος τους θεούς σου. Όλα τρεφτε πάνω και οι άλλοι εντόπιοι θεοί. Ελλάδα με την ανθρωπιά σου. Να πάω στο διάλογο, να πάω. Έτσι ανοίγουμε το δρόμο για μελλοντική μείωση των φόρων, όλων των φόρων, από το ΦΠΑ στην εστίαση που συνεχίζουμε να το παλεύουμε μέχρι το φόρο εισοδήματος και το φόρο περιουσίας. Αυτά τα τελευταία τα είπε χθες στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας αυτό το περίφημο, το ένατο. Είπε ότι έτσι προχωράμε στη μελλοντική μείωση των φόρων, αλλά συνεχίζουμε να παλεύουμε τη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση. Να θυμίσουμε ότι, βέβαια δεν έδωσε συγκεκριμένη δέσμευση, είπε συνεχίζουμε να παλεύουμε. Μια κυβέρνηση που υποτίθεται κάνει ό,τι θέλει στον τόπο, είναι εκλεγμένη και έχει την δικαιοδοσία από τους πολίτες να κάνει αυτά που πρέπει και είναι καλό για τον τόπο. Καλό του τόπου είναι ο τουρισμός. Καλό για τον τουρισμό είναι ο χαμηλός ΦΠΑ στην εστίαση τουλάχιστον, στις μπουγάτσες και στα σουβλάκια μου, φανταστείτε. Παρ' όλα αυτά δεν έχει καταφέρει η περήφανη ελληνική κυβέρνηση να μειώσει ούτε αυτό, διότι το συζητάει με τους άλλους, οι άλλοι δεν το θέλουν. Και έτσι έχει μείνει μόνος ο Σαμαράς που φτιάχνει τη Νέα Ελλάδα να δηλώνει ότι κάποια στιγμή στο μέλλον παλεύουμε να μειωθεί. Θα θυμίσουμε ότι πριν 2-3 μήνες το παρελθόν είχε ανακοινώσει ότι από τώρα, Ιούλιο-Ιούνιο, θα είχε τελειώσει το θέμα του ΦΠΑ. Προβλέπεται για πρώτη επίσης φορά ότι στην επόμενη αναθεώρηση του προγράμματος, τον Ιούνιο δηλαδή, θα εξεταστεί η μείωση και άλλων φορολογικών συντελεστών, όπως είναι ο ΦΠΑ στην εστίαση. Αυτό δεν το δέχονταν καν για συζήτηση. Τώρα μπήκε και επίσημα στην ημερησία διάταξη. Είμαστε όλοι βλαχαδεροί. Είναι υψηλό ποσοστό, ίσως και παραπάνω από το Πασόκ, το 5% των βλαχαδερών, όπως δηλώνει ο Θόδωρος Πάγκαλος. Ο μήνας έχει μία, 1η Ιουλίου, ξεκινάει καλό μήνα, ξεκινάει το δεύτερο εξάμηνο, ένα ιστορικό εξάμηνο σε αυτόν τον τόπο, θα καταλάβετε γιατί είναι ιστορικό, ξεκινάνε τα καλά, πίσω μας αφήνουμε τα βάσανα. Νομίζω ότι μετά την εκταμίευση της δόσης στις 13 Δεκεμβρίου και όσο περνά ο χρόνος, αυτή η άρση της δραχμικής αβεβαιότητας για την οποία σας μίλησα, κατά την άποψή μου θα έχουμε τα πρώτα δείγματα, δηλαδή ο ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ θα αρχίσει να γίνεται θετικός μετά από το δεύτερο εξάμηνο του 2013. Από το δεύτερο εξάμηνο του 2013 και μετά θα καταγράφεται μήνα-μήνα θετικός ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης. Δηλαδή από το φθινόπωρο θα αρχίσει να αλλάζει το κλίμα, λέτε? Πιστεύω το κλίμα θα αλλάξει αρκετά νωρίτερα. Πού είναι η ΕΡΤ μας? Μπουρδέλο είναι η Ελλάδα. Με το φιλότιμο σου. Θα κόψω εγώ τον αίμα μου, χάρη στον διάολο. Με το 21. Αισθάνομαι πάντα ότι είμαι Νέα Δημοκρατία και ότι είμαι και παιδί του Κολοκοτρώνη. Σώπασε, κύρα Δέσποινα, και μην πολύ δακρύζεις. Και πήρε τα μαλλιά μας και τα έκανε θερινή κατασκήνωση. Δηλαδή από το φθινόπωρο θα αρχίσουμε να, θα αρχίσει να αλλάζει το κλίμα, λέτε? Πιστεύω το κλίμα θα αλλάξει αρκετά νωρίτερα. Το δεύτερο εξάμηνο που αρχίζει σήμερα, το πετάει ο Περτεντέρης κάπου εκεί, δεν ακούγεται καθαρά, από τον Ιούλιο, οπότε είστε πολύ τυχεροί ως Έλληνες, έχει αρχίσει η τύχη σας εδώ και καιρό και δουλεύει, ενώ εσείς κοιμόσαστε κυριολεκτικά. Πάνε πολύ καλά τα πράγματα και δεν το λέει μόνο Στουρνάρας, γιατί αν το έλεγε μόνο Στουρνάρας θα το αμφισβητούσαμε. Το λέει και ένας άλλος ογκόλιθος της πολιτικής. Λέει ο Στουρνάρας, μέχρι τον Ιούνιο να έχω τους δείχτες, να πάρω άλλα 20 δις που είναι να πάρω ακόμα, 10 θα πάρουμε τώρα και άλλα 10 αργότερα, να πάρω αυτά τα λεφτά. Μέχρι τον Ιούνιο να έχω σωσκελίσει και να αρχίσω τις παροχές. Πού είναι η ΕΡΤ μας? Να έχω σωσκελίσει και να αρχίσω τις παροχές. Και καλά και φθηνά, κορίτσια! Τελειώσαμε τον Ιούνιο, σωσκελίστηκαν τα πράγματα, οπότε αρχίζουν οι παροχές. Από εδώ και πέρα, αν σας έρθει κάτι απότομο στο δρόμο ή στο σπίτι, να ξέρετε θα είναι μια από τις παροχές που ο Στουρνάρας έχει πετύχει και ο Γιακουμάτος ανακοίνωσε και όλη η κυβέρνηση έχει ετοιμάσει για εσάς και μόνο εσάς. Ο Μάκης Βορύδης τάραξε λίγο τα ύδατα εκεί στο συνέδριο. Έπρεπε να δείξει ότι η ακροδεξιά υπάρχει μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Αγκαλιάστηκε από ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας. Λογικό, κατανοητό. Και έτσι αποδεικνύει ότι δουλεύει πολύ σωστά το ύπουλο σχέδιο των κομμουνιστών να διεισδύσουν μέσα στα αστικά κόμματα ώστε να ανατραπεί από τα μέσα αυτό το σάπιο σύστημα. Εγώ, επειδή δεν είμαι της θεωρίας του μονόδρομου, ούτε πιστεύω ότι στην ιστορία υπάρχουν μονόδρομοι και δεν υπάρχουν διαφορετικές επιλογές. Υπάρχουν διαφορετικές επιλογές. Να κάνουμε κομμουνισμό. Αυτή η επιλογή φυσικά και υπάρχει. Μαζί για μια Ελλάδα νέα. Εγώ έχω τη γνωστή ακροδεξιά προϊστορία. Πού είναι η ΕΡΤ μας? Ο Αντώνης Σαμαράς υπήρξε ο κομμουνιστής. Ενώ έχει ακροδεξιό παρελθόν, υπάρχει και είναι κομμουνιστής ο Αντώνης Σαμαράς. Ο Πάγκαλος αναζητεί μονίμως στην ΕΡΤ και ακούσατε εδώ το σχέδιο του Βορύδη. Μιλάει καθαρά για τον κομμουνισμό. Πρέπει κάποια στιγμή να τοποθετηθούν και οι υπόλοιποι της πολιτικής συγγένειας και οικογένειας, το Πασόκ δηλαδή και όλοι οι άλλοι, για όλα αυτά που λέει ο Μάκης Βορύδης, γιατί αυτά είναι πιο επικίνδυνα. Και μέσα σε αυτά ακούσαμε και τον Ανδρέα Παπανδρέου για τη Νέα Ελλάδα από τότε. Την Ελλάδα Νέα την έλεγε. Η διαφορά τώρα είναι ότι μπήκε το Νέα μπροστά και το Ελλάδα έμεινε ακριβώς όπως το ξέραμε και όπως το φανταζόμασταν όλοι. Είχε ποιητική διάθεση ο Πρωθυπουργός μετά την παρολίγο λιποθυμία προχτές. Χτες το κλείσιμο είχε ποιητική διάθεση. Χρέος δικό μας δεν είναι να διαφωνούμε μεταξύ μας. Χρέος μας είναι να ενωθούμε με προστάτες για να κερδίζουμε το σεβασμό τους. Αυτό το χρέος είναι όλων των Ελλήνων. Σε αυτό τον τόπο όσοι αγαπούνε. Τρώνε βρώμικο ψωμί. Πού είναι η ΕΡΤ μας? Τρώνε βρώμικο ψωμί. Γιατί? Γιατί είχαμε το θάρρος να κλείσουμε τα πάντα. Νάτος και ειλικρινής, το είπε ο άνθρωπος, είχε το θάρρος να κλείσει τα πάντα και γι' αυτό σε αυτόν τον τόπο τρώνε αυτό που περιγράφει το τραγούδι πολύ αναλυτικά και πολύ περιγραφικά. Μόνο όσοι αγαπούν, όχι οι υπόλοιποι. Οπότε λάβετε τα μέτρα σας και τοποθετηθείτε τουλάχιστον σε αυτό καθαρά, γιατί σε όλα τα άλλα δεν βλέπουμε φως. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα. 2.11.200.8.200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση στούντιο παπάκι. realfm.gr. Όποιος θέλει να στείλει SMS από κινητό, γράφει Real αφήνει και ενώ το μήνυμά του αποστολή στο 54%. Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο και με το χρέος, όχι αυτό που ξέρουμε, το οικονομικό προς τις τράπεζες, την εφορία ή σε όλα τα υπόλοιπα, το άλλο χρέος, αυτό που μόνο ο Σαμαράς μπορεί να μιλήσει και να περιγράψει, πάμε στις διαφημίσεις. Χρέος μας είναι να δούμε. Αυτό το χρέος έχει πια όνομα. Το λένε Νέα Ελλάδα και δεν είναι μόνο δικό μας, είναι όλων των Ελλήνων. Μακαρόνια με κιμά. Αντζέμ πιλάφι. Γαρίδες αυγολέμονο. Μπαρμπούνια τηγανιτά. φτάνει πια. Ελλάδα φτάνει πια. Ελλάδα φτάνει πια. Φτάνει πια. Γίγαντες γιαχνή. Νέα νέα. Νέα νέα. Χρέος δικό μας δεν είναι να διαφωνούμε μεταξύ μας. Χρέος μας είναι να ενωθούμε με προστάτες για να κερδίσουμε το σεβασμό τους. Γιατί? Γιατί είχαμε το θάρρος να κλείσουμε τα πάντα. Ειλικρίνεια είναι το ζητούμενο στην πολιτική ζωή του τόπου, όποτε τη βρίσκουμε, όχι πολύ συχνά, στεκόμαστε σε αυτήν γιατί μας αρέσει. Το περίφημο site της Ελληνοφρένειας, αυτό που ήταν όπως ήταν πριν, τώρα το βρίσκουμε σε άλλη διεύθυνση, η οποία είναι η εξής: Ελληνοφρένεια FM. Όλο μαζί μία λέξη, .gr. Ελληνοφρένεια, όπως ήταν πριν, FM, κολλάμε το FM, γιατί είμαστε FM ραδιόφωνα, .gr. Εκεί θα μας βρίσκετε και τα λοιπά, γιατί με την προηγούμενη έχει γίνει ένα νομικό θέμα, το οποίο, για το οποίο εμείς δεν είμαστε υπεύθυνοι, ενώ ήμασταν πολύ τακτικοί σε όλες τις υποχρεώσεις μας, αλλά όμως έδρασαν κύκλοι ύποπτοι κατά ημών, με ήττα. Και έτσι λοιπόν εμείς πλέον νομικά θα διεκδικήσουμε τα δέοντα κτλ. Κτλ. Αυτά δεν αφορούν κανένα, αφορούν εμάς. Αυτό αν θέλετε να μας βρείτε και όλα τα άλλα, Ελληνοφρένεια FM, η αλέξη .gr, να μην ξεχνάμε και την εθνικότητά μας γιατί είμαστε GR. Τι θα βρείτε εκεί, στο Ελληνοφρένεια FM GR από τις 2 και μετά, το 19 λεπτό ολόκληρο τον κύριο Βασίλη, ο οποίος πήρε την Παρασκευή τηλέφωνο, αποσπάσματα όμως του οποίου θα ακούσουμε και τώρα. Ναι. Μποζόλη, πού είσαι ρε κολέα. Όχ, έλα Βασίλη. Τι κάνε, καλά είσαι. Τι κάνεις. Σε πήρα για την ονομαστική σου, ότι μεθαύριο. Α, σε ευχαριστώ, έγκαιρα πήρες. Και καλά και να χαίρεσαι για του χρόνου διπλός που λέμε εμείς. Να σε ρωτήσω, το τηλέφωνο που σου είχα πει την άλλη φορά με τα κουμπιά δεν μου το έστειλε. Με έγραψε σαν μπελερίνια σου να είμαι. Πού σε έγραψα? Σαν μπελερίνια σου. Σαν χαμνά σου, πώς να σου πω. Μπελερίνια, όλη μπελερίνια το λέμε. Σαν μπελερίνια σου με έγραψε, έτσι το λέω εγώ. Εκεί σε έγραψα. Και έχω και μια, έχω και μια στενοχώρια. Μου κλέψαν το μηχανάκι με στα πανιά τα μαύρα, άσε με. Ποιο είναι το μηχανάκι με τα μαύρα τα πανιά? Η Φλωρέτα μου την κλέψαν. Έφυγε η Φλωρέτα. Μου την κλέψαν, πάει. Τώρα μου έδωσε ένα φίλο, το πλήρωσα δηλαδή ένα. Λάντα τζιπ πήρα. Το πήρα. Λάντα. Δύο χιλιάρικα, ναι. Δύο χιλιάρικα. Πού τα βρήκε με στην κρίση τα δύο χιλιάρικα? Δύο από εκεί, τρία από εκεί. Φυλαγμένο, ωραία, να πάω σε κανένα νοσοκομείο. Πώ θα γυρίσω να πάω στι δουλειέ μου. Μη σε νοιάζει, ανέλαβε υπουργό ο Άδωνη ο Γεωργιάδη. Μα αποπλάνησε, ρε. Μα αποπλάνησε και ο Βενιτζέλο και η φίλη σου η Θοδώρα. Για τον δικό σου δεν λε τον Καλαματιανό. Για τον Βενιζέλο ξέρει να πει και η Θοδώρα. Και για τον Βενιζέλο και για τον Καλαματιανό. Αποπλανήσανε το λαό αυτοί. Κατάλαβε. Και αν δεν έχω με τι να τόσο. Με έφαγε κάψα, δεν έχω. Με έφαγε κάψα. Γιατί? Πώς να κάνω. Ρεύμα δεν έχω να βάλω. Να πάρει μια βεντάλια και να κάνει αέρα στα μπουρδουλένια σου. Στα μπαλαρίνια σου, προστάπες. Βεντάλια, όχι, όχι, δεν έχω βεντάλια. Εγώ μπαίνω στην κούρσα μέσα. Μπε στην κούρσα, άναψε το ερκοντήσιο και κάτσε εκεί. Φάτε εκεί το μεσημεριανό μια μέρα. Δεν έχει κούρσα, δεν έχει ερκοντήσιο. Είναι σχέτη, είναι έτσι. Ποιο λάντα πήρε τον Ήβα? Ποιο, ναι. Πού είναι για το βουνό? Ναι, ναι, πήγα, μάζεψα λίγο. Δεν έχει. Κύριε Βασίλη, 4x4, ε. 4x4. Όχι, είναι το καγιέκ το δικό σου. Άι, πάτω με τη Μέρκελ, θα πήρε τα 70, θα του το δώσει σε παλιό σίδερο. Άι, δώσω στη Μέρκελ. Το καγιέκ. Πάρει πίσω. Σιγά, μην τη κάνω τη χάρη. Δεν το κάνει. Θα σε κάνει και θα το πάρει και θα πάνε το πουλί σε άλλο. Πρώτη μου ρίμε με το καγιέκ στην Αθήνα. Δηλαδή με κοιτάνε, σου λένε τι είναι αυτό το πράγμα. Το καγιέκ. Κάποτε είχαν όλοι, τώρα ένα μαλάκα εγώ. Εσύ θα ειδήσω όμως τι θα κάνεις, το πλήρωσες αλλά δεν το μαρτυράς. Να σου πω την αλήθεια, ο ΣΥΡΙΖΑ μου το πήρε για να το παίζω αντιμνημονιακός. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, δωράκι. Καλά, τώρα όλος ο κόσμος βρίσκεται σε διάλειμμα, δεν ξέρει τι να ψηφίσει, άστο. Εσύ δεν ξέρεις. Τι, σε διάλειμμα, και εγώ δεν ξέρω τι να ψηφίσω. Δεν ψηφίσει, Πασόκ. Τι να ψηφίσω, ρε, που έγινε στην κυβέρνηση με τον άλλον, τον Μασκαρά. Και μου έβαλε τον αυτόν εκεί, υπουργικό υγεία. Όχι υγεία, αυτό λέγεται. Πορνεία. Ποιο? Υγεία και πορνεία, όχι πρόνοια. Ντροπή. Εγώ. Ντροπή. Μου το λες εσύ ντροπή, αλλά με βαρύ να μην έχω να πάρω ένα κουτί χάπια. Πού να τα βρω τα λεφτά? Τι να τα κάνεις τα χάπια? Έχω πίνω, μωρέ μου, είναι σηκωμένη η πίεση. Θα φύγω, θα πάω στο εξωτερικό. Πού θα πας? Έχω ένα φίλο να είμαι στο εξωτερικό στην Αγγλία. Μίλε αστεία. Μου έδωκε ο φίλο μου, ο Μιχάλης, μου έδωκε τηλέφωνο, μου λέει να έρθει να μπει. Δεν μπαίνω σε αερόπλανο. Εγώ του λέω φοβάμαι. Πώς να πω εγώ σε αερόπλανο. Φοβάμαι του λέω να πάω. Αχ, να το δω αυτό. Έχει πάει εσύ. Έχω πάει, έχω μπει, έχω ματρόμητο. Δεν μπαίνω, όχι, του λέω δεν μπαίνω σε αερόπλανο, δεν μπαίνω με τίποτα γιατί φοβάμαι. Μου λέει θα σε περιλάβω εγώ. Μωρέ, καλά κάνει εσύ θα με περιλάβει. Του λέω εγώ πώ θα πω. Που φοβάμαι ούτε ξέρω από Αθήνα, εμεί έχουμε εδώ άραξο. Μπορεί να μου λέει να σε πάμε από τον άραξο. Όχι, να μην με πα του λέω από τον άραξο γιατί χιάζουμε. Εγώ δεν μπαίνω μέσα. Να σου πω τώρα, άστα αυτά. Τι. Έβλεπε ΕΡΤ. ΕΡΤ. Ναι, την έβλεπα. Όλο ΝΕΤ, κοίταγα ΝΕΤ και ΝΕΤ 3 που έλεγε ναι, ωραία. Τώρα τι κοιτά. Και τα μπεδέλια τώρα. Τι να είδα τώρα. Τι να είδα να τραπούνε, ρε. Να τραπούνε οι μασκαράδε δε, που τα κάμανε, ρε. Βλέπει το κύριο του Βαγγέλη, η κοιλιά του κοιτάνε αυτά, εσύ κάτω στη γη. Κατάλαβε. Η κοιλιά του να θα σύγει μέσα, άφραγγι, ρε, δεν ξέρει. Ύστερα σου λέει τα ξέρει μόνο. Τι τα ξέρει όλα. Πα και τα κόβει. Τα φάρμακα κόβει το ένα, κόβει τα. Το διάλογο να πάει. Δεν θέλουμε. Τίποτα, παιδί. Τώρα που το σκέφτομαι. Μα να φύγουνε θέλουμε. Παρέσαν το μαχαίρι στη γυλιά. Αυτή. Ερε τι κάμανε ρε. Ερε τα νέα παιδιά. Τα βλέπεις τα νέα παιδιά που είναι ανέργατα. Μήπως να ψηφίσουμε. Άκου. Τα γόνια ημέρα μου λέει. Κύριε Βασίλη. Έλα μανούλα μου του λέω καλή. Μου λέει δεν έχω δουλειά. Και τι να σου κάνω εγώ ρε του. Έχω εγώ. Εγώ είμαι συνταξιούχος του λέω. Πήγα στο σούπερ μάρκετ σε ένα φίλο μου και τον Βασίλη. Τάγκ του πήρα κάτι μακαρόνια. Τι να κάνω ρε. Είχε οικογένεια. Τι να κάνω. Πήγα στο σπίτι. Τσακώθηκα με τη Βασίλη. Μου λέει πού είναι τα πράγματα που έφερε στο σπίτι. Τίποτα. Έμενα. Τσακώθηκα με τη γυναίκα μου. Και μου έχει φάει και την ψυχή να πάμε στην Τίνο, δεν έχω λεφτά για την Τίνο. Ναι, για την Αγγλία είχες όμως. Όχι, ρε, στην Αγγλία θα μου το κάνει ο φίλος μου, δωρεάν όλα. Συγγνώμη, αν πας στην Αγγλία θα πας και τη Βασίλενα μαζί. Τι, όχι, μοναχός μου, μοναχός μου. Να τα. Γιατί μου είπε ότι δεν θα. Δεν έχει λεφτά. Ο άνθρωπος μου το κάνει μοναχός μου το εισιτήριο, μου λέει Βασίλη, μου λέει για πάτη σου, μου λέει θα. Του λέω, του είχα δώσει λίγο κρασάκι. Η Βασίλενα τι θα κάνει εδώ πέρα, θα ψωμολισάξει. Πού? Η Βασίλενα τι θα κάνει εδώ πέρα. Θα μείνει στο σπίτι με τα παιδιά τη, με την οικογυροσύνη, πού θα πάει, κύριε Βασίλενα. Θα την πηδήξουνε, παιδί μου, οι ξένοι. Ποιο το είπε, τι λέει, τι είπε, κουβέντα είναι αυτή. Δεν ξέρω να πει αυτή την κουβέντα. Μα θα την αφήσει μόνη τη στο σπίτι. Θα μπουν μέσα οι Πακιστανοί. Είναι. Θα την αλώσουνε. Θα σου πω κάτι. Η άλωση τη κύριε Βασίλενα θα γίνει. Εδώ είμαστε, Ελληνοφρένεια. Θα πάμε να μιλήσουμε, να δούμε μάλλον τι ακριβώς συμβαίνει στο πέραμα. Έχει μια αξία για να δούμε πώς το success story της κυβέρνησης προχωράει πρώτον και δεύτερον πώς η νέα Ελλάδα χτίζεται. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Σωτήρη Πουλικογιάννη, είναι πρόεδρος του Συνδικάτου Μετάλλου Πειραιά. Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είστε στην εφορία νομίζω τώρα. Ναι, αυτή τη στιγμή είμαστε στην τέταρτη εφορία εδώ στο Πειραιά. Για ποιο λόγο? Αφορά το ζήτημα που έχει προκύψει με τον συνάδελφο, τον άνεργο εδώ, τον σωληνουργό από τη ζώνη, όπου πατέρας δύο ανήλικων παιδιών, ναι. Για 1677 περίπου ευρώ χρέος έχουν προχωρήσει την κατάσχεση του σπιτιού του. Έχουν προχωρήσει διαδικασίες ή έβγαλε απλά η εφορία? Έχει γίνει η κατάσχεση και μένει, είμαστε ένα βήμα πριν τον πληστηριασμό που έχει οριστεί και το ποσό 70.000 ευρώ του πρώτου χτυπήματος που λέμε. Για 1.600 τόσα ευρώ? Εκ των οποίων από τα 1.600 τα 1.200 αφορούν πόρο εισοδήματος του 2011, ναι. Ο οποίος ενώ έχει μηδενική δήλωση εισοδήματος υπολογίστηκε με βάση αυτό το σπίτι το οποίο έχει και ένα αυτοκίνητο, τα αντικειμενικά κριτήρια διαβίωσης. Το φόρο αλληλεγγύης που προκύπτει από αυτό το εισόδημα το οποίο δεν έχει πραγματοποιήσει, συν το χαράτσι. Δηλαδή, πάνω του πάνω, ναι. Το σπίτι για εισόδημα που δεν έχει καν κάνει. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Δεν και έχει καν πραγματοποιήσει. Και όπως και να έχει ένα ποσό 1.600, δηλαδή το και όλα αυτά να τα ακόμα είχε. Ακόμα και αν είχε, ναι. Ένα χρέος στην εφορία, δεν δικαιολογεί σε καμία περίπτωση να πάνε να πάρουν το μοναδικό πράγμα που έχει απομείνει στον άνθρωπο. Ναι. Που κατάφερε στη ζωή του να το κάνει σπίτι. Ένα σπίτι. Ο έφορος αυτός, ο τελευταίος τροχός όλης αυτής της απόφασης και της διαδικασίας των κατασχέσεων είναι ο έφορος. Έτσι αυτός βγάζει το τελικό χαρτί. Ο έφορος, σωστά, ο οποίος βεβαίως ψευδώς μας υποστήριξε τώρα ότι δεν ήξερε. Ναι. Το αποδείξαμε με την έννοια ότι άνοιξε το χαρτί το οποίο έχει υπογράψει και έδειχνε ότι ήταν μηδενικά τα εισοδήματα. Ήξερε ότι είναι, ναι. Από το λεγόμενο τεκμαρτό εισόδημα πρώτο. Ήξερε ότι είναι για ένα μηδαμινό ποσό. Αυτές τη δουλειά μου κοιτάω. Ναι, ναι, το γνωστό. Το γνωστό. Τη δουλειά μου κοιτάω. Εγώ εντολές έχω από το Υπουργείο Οικονομικών και ναι, τα λοιπά, γνωστά. Και τα λοιπά. Είναι η μόνη περίπτωση αυτή στην συγκεκριμένη αυτή περιοχή. Τη στιγμή, ναι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γιατί πριν από αυτό το χαρτί έρχεται ένα άλλο χαρτί. Ναι. Το οποίο λέει προειδοποίηση κατάσχεση κινητής και εκείνης της περιουσίας για το ποσό αυτό. Φαντάζομαι μόλις το βλέπει, μόλις το βλέπει κάποιος αυτό το χαρτί, θα μας πείτε πώς είναι αυτή. Μόλις το βλέπει και μόνο αυτό να γράφει προειδοποίηση κατάσχεσης, μπορεί να φανταστεί ο κάθε ακροατής πώς μπορεί να νιώθει όταν βλέπει αυτό το χαρτί. Όταν το ανοίγει το φάκελο και βλέπει δηλαδή μέσω ταχυδρομείου αυτό, το προειδοποίηση κατάσχεση. Πώς είναι λοιπόν στο πέραμα? Πώς είναι στο πέραμα? Μόνο με το προηγούμενο χαρτί, δηλαδή αυτό που είναι το προηγούμενο βήμα πριν την κατάσχεση, ναι, που είναι η προειδοποίηση κατάσχεση κινητής και εκείνης της περιουσίας, εάν δεν έρθετε να πληρώσετε, μιλάμε για εκατοντάδες κόσμο. Μόνο στη ζώνη. Στο πέραμα, εργαζόμενοι της ζώνης. Δεν έχουμε μόνο εμείς το προνόμιο να είμαστε άνεργοι φυσικά και δεν αφορά μόνο εμάς. Έτσι, για να μην. Όταν λέτε εκατοντάδες, τι είναι, πάνω από 100? Εκατοντάδες σημαίνει και πάνω από 200. Και πάνω από 200. Πάνω από 200. Ναι. Έτσι είναι μεγάλο ποσοστό. Οι οποίοι έχουν και οι περισσότεροι είναι σε αυτή την κατηγορία. Μηδενικά εισοδήματα, είναι άνεργοι με μηδενικά εισοδήματα, αλλά επειδή είχαν καταφέρει να έχουν ένα σπίτι, είτε το είχαν κληρονομήσει ή οτιδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο, τους φορολογούν με τα λεγόμενα αντικειμενικά κριτήρια και πάνε να τους τα πάρουν ό,τι έχουν. Και μην ξεχνάμε ότι πριν από λίγο καιρό, πριν από ένα μήνα, είχαμε και το. Πάλι εδώ, είχαμε αναδείξει το ζήτημα με τον συνάδελφο, τον άνεργο που πήγε για 800 ευρώ για η δάπλα του πάρει το σπίτι. Ναι, το θυμάμαι αυτό. Είναι, κοιτάξτε να δείτε, εμείς τι λέμε. Δεν είναι μια μεμονωμένη περίπτωση η μία ή η άλλη ή κάποιες 50, 100 ή 200. Είναι μια εξέλιξη στην οποία βρισκόμαστε μπροστά. Είναι εξέλιξη στην οποία θα είμαστε το επόμενο διάστημα, θα είμαστε μάρτυρες. Βροχή, δηλαδή, βροχή κατασχέσεων. Να μας πάρουν τα πάντα ή να μας εκβιάζουν στο όνομα του θα μας τα πάρουν, να δεχτούμε όλες τις αλλαγές των εργασιακών σχέσεων και να πηγαίνουμε να δουλεύουμε για 20 και 30 ευρώ. Γιατί αυτή είναι η άλλη πλευρά. Ότι προστά στην δημοκρατία θα στα πάρουν όλα. Και που είσαι και άνεργος και δεν έχεις να φας και δεν έχεις και ρεύμα και στα κόβουν όλα, πήγε να δουλέψεις για 20 και 30 ευρώ. Κλείστο στόμα. Μερείς, χωρίς να μιλάς. Μη σκέφτεσαι το γνωστό έργο που εξελίσσεται και σε άλλες χώρες. Την αντίφαση. Ναι. Την άλλη την αντίφαση, η οποία και αυτή αξίζει να την αναφερθεί. Και ξέρω ότι έχετε κάνει αναφορά στην εκπομπή σας. Την Πέμπτη, την ίδια ώρα που ερχόταν ο συνάδελφος του σωματείου για να δει τι θα κάνουμε, πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα της κατάσχεσης. Ο οποίος συνάδελφος σημειωτέων είναι και 7 μήνες χωρίς ρεύμα. 7 μήνες χωρίς ρεύμα και αύριο θα κάνουμε παράσταση στον πρόεδρο της ΔΕΗ το πρωί 12 η ώρα και για αυτό το ζήτημα για τα κομμένα ρεύματα που είναι και αυτά εκατοντάδες. Την ίδια ώρα λοιπόν την Πέμπτη ανακοινωνόταν από τον ΟΛΤ η συμφωνία με την Κόσκο και το χάρισμα εκατοντάδων εκατομμυρίων τα οποία χρωστάει στο κράτος η Κόσκο ως κίνητρο για να φτιάξει τη δυτική πλευρά της. Μα αυτό είναι ανάπτυξη όμως. Το καταλαβαίνετε εγώ τώρα. Εγώ το καταλαβαίνω, αλλά αυτό είναι για ανάπτυξη. Για 1500 ευρώ στον άνεργο παίρνουμε το σπίτι και δίπλα χαρίζουμε εκατοντάδες εκατομμύρια. Όπως και στα κανάλια τα ιδιωτικά, όπως και σε μεγάλους ομίλους, με το κόλπο αυτό με τη ΔΕΗ που τα λανσάρουν ως βιομηχανικό ρεύμα και όχι ως οικιακή. Το φθηνό ρεύμα. Ναι. Για τον άνεργο δεν υπάρχει φθηνό ρεύμα, για το βιομηχανό υπάρχει. Ναι. Εσείς θα συνεχίσετε, φαντάζομαι, σαν συνδικάτο είστε και μάχημοι έτσι και αλλιώς. Θα συνεχίσετε, δεν θα το βάλετε κάτω με όλα αυτά, φαντάζομαι. Και καμία, εννοείται. Εννοείται και να σας πούμε ότι ακριβώς για τέτοια ζητήματα διοργανώνουμε στο κεντρικό λιμάνι στην πύλη Ε2 την επόμενη Κυριακή το βράδυ στην αυλή αλληλεγγύης, 8 το βράδυ μέσα στο κεντρικό λιμάνι, ενάντια στην ανάπτυξη τύπου Κόσκο, την ανάπτυξη που θέλει τα ναυπηγεία και τα ναυπηγοσιαστική βιομηχανία στην ελληνικά κλειστά, αλλά και αλληλεγγύη στους απλήρωτους και στους άνεργους εργαζόμενους που αντιμετωπίζουν αυτά τα ζητήματα, μεγάλη συναυλία αλληλεγγύης. Και καλούμε όποιον θέλει να έρθει να πιει ένα κρασάκι, θα έχουμε και σαρδέλα και να τα πιούμε και πιο χαλαρά και να στείλουμε και ένα μήνυμα. Ότι είμαστε εδώ, αντέχουμε και κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα και θα σας πάρουμε και με τις πέτρες. Να είστε σίγουροι. Αυτό το μήνυμα στέλνουμε. Όχι σε εσάς, ξέρω ότι δεν το λέω. Άντε. Μωρέ, ας φάμε και εμείς καμία. Δεν πειράζει να είναι. Αλλά να φάμε. Όλοι θα φάμε. Οι πέτρες έχουν κάτσει πολλή ώρα στο δρόμο. Πολύ καιρό έχουν κάτσει εκεί που είναι. Οι πέτρες δεν είναι μόνο για να είναι κάτω. Και όχι μόνο πέτρες εδώ που έχουμε έρθει. Γιατί αυτοί αντιπιτίθεται με όποιο όπλο μπορούν. Έτσι. Απλά θέλει οργάνωση. Ναι. Και μία ακόμη απόδειξη. Βλέπετε, δεν είναι τυχαίο που δύο περιπτώσεις κατασχέσεων έχουν αναδειχθεί το τελευταίο μήνα από το δικό μας σωματείο. Είναι γιατί το σωματείο έχει μέλη οργανωμένα, έχει τον κόσμο οργανωμένο, ξέρουν ότι δεν μπορεί ο καθένας μόνος να αντιμετωπίζει. Όταν προκύπτει ένα τέτοιο ζήτημα, απευθύνονται στο σωματείο, ζητάνε το σωματείο να πάρει πρωτοβουλίες. Αυτό σε άλλους χώρους δεν υπάρχει. Και αυτό χρειάζεται να υπάρχει παντού. Και σε εμείς να γίνουμε καλύτεροι και να οργανωθούμε ακόμα καλύτερα και στις γειτονιές. Γιατί το ζήτημα των κατασχέσεων είναι τεράστιο, αλλά πάρα πολλοί κόσμοι τι κάνει. Κάθεται σπίτι του, μυρολατρεύει. Ναι, νιώθει μόνο. Ψάχνει να δανειστεί. Φτάνει σε ακραίες λύσεις. Ψάχνει, μπράβο, σε ακραίες λύσεις. Ναι. Έχουμε αυτοκτονίες πολλές. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι, η λύση είναι συλλογικά οργανωμένα, με ξεκάθαρο στο μυαλό μας τον προσανατολισμό, να αντιπαλέψουν την κατάσταση. Έτσι όμως χαλάτε το success story του Πρωθυπουργού όμως με αυτά που λέτε τώρα. Χαλάει το success story. Το success story, ας έχουμε κάτω που είμαστε και ναι, όντως, όντως. Και έχουμε εμπειρία καλή να δούνε. Εκεί όλη αυτή η Β' Πειραιά είναι ένα success story από μόνη της. Χρόνια από τώρα, μόνο. Όχι μόνο τώρα με την κρίση. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ. Καλές δυνάμεις, καλά κουράγια. Είμαστε πάντα εμείς εδώ, οτιδήποτε χρειαστεί. Επικοινωνούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Σωτήρης Πουλικόγιαννης, πάντα μαχητικός, πρόεδρος του Συνδικάτου Μετάλλου Πειραιά. Με όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία που συμβαίνουν, ενώ προχωράει και εξελίσσεται η ανάπτυξη και ενώ έχουμε μπει και στο δεύτερο εξάμηνο που έλεγε πριν ο Στουρνάρας και ο Γιακουμάτος και αρχίζουν οι παροχές. Από εδώ και πέρα, ακούτε πώς ακριβώς βιώνουν τις παροχές οι άνθρωποι. Δεν πιστεύω να μου ψηφίσει τίποτα περίεργα. Τώρα όχι, είμαι σε διάλειμμα ακόμα. Θα δω. Τι θα ψηφίσει? Δεν ξέρω ακόμα, είναι εκλογές τώρα? Όχι, δεν είναι. Αφού βλέπει όλοι κάνουν κλικλόμ, το ένα και ο άλλο. Υπάρχει όμως μια σοβαρή πολιτική. Ναι. Που εγώ θα πρότεινα να στηρίξουμε και φάνηκε η υπευθυνότητα τη πολιτική αυτή. Είναι η πολιτική του Φώτη του Κουβέλη. Τι να το κάνει αυτό. Σοβαρό άνθρωπο, παππούλη. Και πήγε κοντά, καλό παιδί ήταν. Καλό παιδί, φαινόταν. Καλό παιδί ήταν. Και αριστερό, αριστερό πάνω απ' όλα. Ναι, αλλά όμω είδε. Να ανακατέψανε σε σκάτα. Ναι, δεν έφαγανε, έθελε. Τα πίτουρα και τον εφάγανε, λέει, πως το κυκώτες. Πώς βλέχτηκε στα πίτουρα, δεν μπορώ να καταλάβω. Πώς βρέθηκε εκεί, έχασε το δρόμο, μάλλον. Ήτανε καλό παιδί από ό,τι έδειξε, αλλά τώρα τι θα κάνει, δεν θα βρει τον δικό του μέσα. Κατάλαβες, αυτό έκαμε στον ο Χριστιανός. Αυτό τα ξεκόλιασε μπίτι. Διώξαν τους ανθρώπους. Έλε εδώ στους όλους, θα τους πεις 500 ευρώ. Βάρω το χέρι μου στο τραπέζι. Βάρα το. Μου την έχει δώσει. Δεν τα ακούω. 500 δραχμές του κάθε μια νούνα. Τάκ. Μην νούλη μέσα να τους πεις. Δεν υπάρχει λύση. Πού θα φάει ο άλλος ψωμί, ρε. Ο άλλος που θα βρει να ταΐσει τα παιδιά του, το ξέρεις. Να σου πω και κάτι, είχα μεγάλη στενοχώρια βαριά. Γιατί? Κλέψα το μηχανάκι. Μου κλέψα τη φλωρέτα, γαμώ το, μην βλαστημίσω γιατί εγώ είμαι θρήσκος. Βλαστήμα λίγο, έχω να σε ακούσω να βλαστημάς δύο χρόνια. Εγώ δεν βλαστημά, μου κλέψα το μηχανάκι μου, είχα κάνει τόσο κόπο και το έφτιασα. Και εγώ έμανα την οικογένειά μου, πήγαινα στη δουλειά μου. Τώρα μπαίνουμε σε το κόλλο, αυτό είναι καλό, τώρα δεν είναι καλό, μάξι το. Αλλά νιώθω παράθυρα, νιώθω παράθυρα. Τι λέω, πέσα, τι είμαστε, τι λέω, αλλά παλαιά. Κάνει κάψα τέλο. Mm. Τι να κάνουμε, τι λέω, πούμε ότι κάνει, δηλαδή θα φτώσουμε να νιούμε ροκοδίσει. Όχι, κάψα, να κάνει κάψα, τέλος. Τι θα κάνεις το καλοκαίρι, θα πας διακοπές? Θα πάω μωρέ να κάνω μπάνια στο Καγιάφαλο, να πάω κάτω εδώ σε εμάς. Θα έχω με την οικογένειά μου, θα έχω μια σκηνή, θα τη βάλω στο λάντα πάνω, θα πάω, έχω και γεννήτρια, έχω όλα τα εργαλεία. Α, οργανωμένος, μ' αρέσει. Τα έχω όλα εγώ τα εργαλεία, όλα. Ωραία. Θα πάω, μόνο που θα πηγαίνω, γιατί δεν θέλω να μαγειρεύω, θα πηγαίνουμε να τρώμε μόνο βράδυ, μεσημέρι δεν θα τρώμε. Δεν έχω λεφτά δηλαδή. Τι κάνε ψάρεμα, δεν πειράζει. Τι να κάνω? Ψάρεμα. Ψάρεμα δεν μπορώ, μωρέ, είμαι νευρικός, δεν μπορώ να ψαρεύω, τα πετάω όλα. Πετάω τις πετονιές, δεν θέλω. Και ήθελα να πάω και μια βόλτα και στην Τίνωση Μεγαλόχαρη, αλλά δεν βγαίνω. Με τι να πάω, είναι πολλά τα έξοδα. Και μου λέει μετά, πάμε, μου λέει να πάμε και μια βόλτα, να πάμε στην Τίνωση, πώς τη λένε, και στη Μύκονο. Στη Μύκονο. Δεν πάω στην Μύκονο. Στη Μύκονο, πάω εγώ στη Μύκονο, έχω μουστάκι εγώ, ρε. Έχουνε και άλλοι μουστάκι στη Μύκονο, μην ανησυχείς. Θεριακλείδες είναι όλοι. Τι είναι? Απλά να πάρεις και παρεό, πάει με το μουστάκι. Τι παρεό να πάω? Παρεό. Δεν παίρνω παρεό, εγώ έχω το. Θα καείς. Το κανονικό μου μαγιό. Από πάνω, να ρίξεις κάτι. Δεν παίρνω εγώ τέτοιο. Μα πώς θα πας έτσι, ξόστιθος? Ποιο? Δεν κυκλοφορεί κανείς στη Μύκονο ξόστιθος. Να το πιάσεις, λέω, στον μπούστο. Δηλαδή εγώ με το μαγιό δεν μπορεί να πάω. Μπορείς να πας με το μαγιό, αλλά κάτι πρέπει να ρίξεις από πάνω, θα σε δούνε γυμνό, ανταριάζονται. Εγώ θα πάω με το μαγιό, αλλά εγώ φοβάμαι να πάω στη λόγω. Και ένα καπέλο Παναμά πρέπει να βάλεις. Πάναμα χάτ που λέμε. Όχι, έχω καπέλο ψάθινο, το μεγάλο να πούμε. Το ψάθινο, το σβουγιουκλάκι. Αυτό το ψάθινο, το ψαρά. Μεγάλο, ναι, μεγάλο είναι. Το δικό μου είναι μεγάλο, αυτό το μεγάλο. Το μεγάλο. Αλλά αν πας στη Μύκονο, θα πρέπει να βάλεις και φρούτα πάνω στο ψάθινο. Τι φρούτα να βάλω? Ένα σταφύλι, κάτι. Όχι, βέβαια είναι το καπέλο το κανονικό. Δεν βάλω. Στο κανονικό θα βάλεις φρούτο. Όχι, δεν βάλω τίποτα. Δεν κυκλοφορείς έτσι στη Μύκονο. Θα φύγω από τη θρησκεία και θα πάω εκεί στη Σόδομο και Γόμορο. Δεν πάω εκεί. Πώς θα πάω εκεί? Άντε, καλό καλοκαίρι, καλά περάσει. Αφήνω και καλά να περάσει και τη γιορτή σου ευχάριστα. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Και χαιρετισμού στον Νίκο και σε όλα τα παιδιά αυτού. Ποιο Νίκο? Το Γιώργη, το Στράγκα, στο Νάλτο. Στον Νίκο θα πω. Στον Νίκο θα πω. Εντάξει. Όχι, αρκετά. Στον Γιώργη και στον άλλον, τον άλλον δίπλα σου. Το Θύμιο. Ποιο? Το Θύμιο, το Θύμιο τον αγαπάω πάρα πολύ αυτό το παιδί. Τι να σου πω, μου έχει μείνει μέσα στην καρδιά, ήθελα να τον ειδώ. Τα λέει χήμα και σουβαλάτα, είναι μπουσούλας να μην, δεν είναι. Γιατί ναι? Πουσούλας, είναι μπουσούλας, πώς να το πω. Πουσούλας, κι εγώ έτσι το λέω, πουσούλα. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, κάνει και κάψα. Τώρα θέλω να πάω να φάω κάτι για μισά, χιτά στην οικογένειά μου να πάω να κοιμηθώ. Ελλάδα στα νησιά, Ελλάδα. Χρέος δικό μας δεν είναι να διαφωνούμε μεταξύ μας. Χρέος μας είναι να ενωθούμε με προστάτες για να κερδίσουμε το σεβασμό τους. Γιατί? Γιατί είχαμε το θάρρος να κλείσουμε τα πάντα. Πολύ ωραία τα λέει ο Πρωθυπουργός και πολύ ωραία ήταν και η προηγούμενη συνομιλία που είχαμε με τον κύριο Πουλικόγιαννη. Περιγράφει μια κατάσταση κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας. Ποιας δημοσιότητας? Κανένα φως της δημοσιότητας δεν θα πάει σε τέτοιες περιπτώσεις να καταγράψει τι ακριβώς συμβαίνει στις γειτονιές, πόσο μάλλον στις φτώχο γειτονιές και τι αγώνας γίνεται καθημερινά τώρα στην εφορία εκεί του περάματος που ακριβώς είναι. Μια προσπάθεια κάποιων να πείσουν τον έφορο μια μικρή στιγμή, αλλά από πίσω μια πολύ μεγάλη ανθρώπινη ιστορία. Και όλα αυτά επειδή υπάρχει σωματείο, η επισήμανσή του είναι πραγματικά πολύ ιδιαίτερη, επειδή υπάρχει κάτι μαζικό γερό, στο οποίο μπορεί να αναφερθεί ο καθένας. Πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα σε πάρα πολλούς χώρους δουλειάς. Στις γειτονιές υπήρχαν τέτοιοι φορείς, χώροι που μπορεί να είναι σημεία αναφοράς, προάσπισης, ασπίδες και κάτι παραπάνω στην πορεία. Κανείς δεν ξέρει τι ξημερώνει αύριο. Φορείς γενικότερα νέων κινητοποιήσεων και νέων εξελίξεων. Ας ελπίσουμε ότι όλα αυτά θα συμβούνε, μόλις περάσει το καλοκαίρι, γιατί έχουμε και διακοπές. Ο Σαμαράς, ο πρωθυπουργός της χώρας, το success story του οποίου το παρακολουθούμε καθημερινά και είμαστε κομπάρσοι όλοι σε αυτό το success story, μιλάει για το πότε θα δικαιωθούν. Αλλά θα νιώσουμε πραγματικά δικαιωμένοι μόνον όταν καταφέρουμε να νικήσουμε την ανεργία όλων, αλλά πολύ περισσότερο των νέων παιδιών μας. Δηλαδή ποτέ. Δεν θα είναι δικαιωμένοι ποτέ, διότι δεν πρόκειται ποτέ η ανεργία να καταπολεμηθεί, πόσο μάλλον των νέων παιδιών μας. Έγινε και αυτή η κωμωδία προχθές στην Ευρώπη, λόγω γερμανικών εκλογών και για ξεκάρφωμα. Μαζεύτηκαν εκεί οι ηγέτες, διαπίστωσαν ότι μια γενιά πάει χαμένη, θα πάει και η δεύτερη σε λίγο, και αποφάσισαν να δώσουν 6 δισεκατομμύρια για την ανεργία, η οποία καλπάζει. Βγήκαν και τα επίσημα στοιχεία και στην Ευρωζώνη, για να αντιμετωπιστεί κυρίως η ανεργία των νέων. Πούμε 6 δισεκατομμύρια της Μάλτας και της Κύπρου την ανεργία και ούτε μπορείς να αντιμετωπίσεις, πόσο μάλλον και των υπολείπων χωρών. Έτσι λοιπόν ποτέ δεν θα δικαιωθούν. Η ιστορία το έχει πει αυτό, δεν το λέμε εμείς. Είπε και κάτι άλλο ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Και οι νεοναζί από την πλευρά τους επικαλούνται τις ακρότητες των άλλων για να διαπράξουν και εκείνοι τα ίδια και χειρότερα. Επικαλούνται οι νεοναζί την πατρίδα και θαυμάζουν τους χειρότερους τυράννους που γνώρισε ποτέ αυτή η πατρίδα. Η Ελλάδα που κάποτε πολέμησε όρθια και μόνη τον ναζισμό διασύρεται σήμερα. Είναι μια αλήθεια όλο αυτό που είπα, απλά έχει σημασία η διατύπωση. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι η Ελλάδα κάποτε πολέμησε μόνη και όρθια τον ναζισμό. Δεν ήταν η Ελλάδα. Δεν ήταν η Ελλάδα έτσι όπως την λέει, γιατί οι ιδεολογικοί πρόγονοι του Πρωθυπουργού αυτής της παρατάξεως την έκαναν αμέσως, καταρχήν στην Κρήτη και αμέσως μετά στην Αίγυπτο, στο Λίβανο. Εκεί εγκαταστάθηκε η κυβέρνηση. Ο λαός της Ελλάδας που έμεινε πίσω, το τεράστιο κίνημα και κύμα αντίστασης από συγκεκριμένους φορείς που είχαν μείνει εδώ και πάντα είναι εδώ και κάνουν αυτά που κάνουν, αυτοί πολέμησαν τον ναζισμό για να έρχεται σήμερα. Αυτοί που ήταν τουρίστες τότε και από πολύ μακριά έκαναν μόνο μηχανογραφίες σε συνεργασία, υποταγμένη συνεργασία με τους Άγγλους που ήταν τότε ισχυροί, με τους Αμερικάνους στην πορεία, να λένε τώρα και να, μέσα σε φράσεις του τύπου «Η Ελλάδα πολέμησε όρθια και μόνη το φασισμό», να τα βάζουν όλα σε ένα τσουβάλι και να νιώθουν και οι ίδιοι υπερήφανοι και να παίρνουν από τη λάμψη των παλιών. Αυτά βέβαια τότε, αυτά σήμερα θα τα δούμε στην πορεία. Τέτοια ώρα πάντα μεταδίδουμε το τραγούδι που συμπεριλαμβάνεται στην αντιφασιστική συλλογή που βγάζει η Ελληνοφρένια με τους Κολεκτίβα. Σήμερα είναι ειδικό τραγούδι. Είναι ένα παλιότερο, αλλά έχει μετασκευαστεί. Αρχικά τους στίχους είχε γράψει ο Πιτσιρίκος, μπήκε και ο Σπύρος Γραμμένος. Στην πορεία μπήκε και ο Αποστόλης. Το έχουμε ακούσει σε άλλη εκδοχή. Τώρα θα τον ακούσουμε στην εκδοχή που θα μπει στο CD. Είναι οι Τράπεζες, Σπύρος Γραμμένος τραγουδάει και Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης. Όταν οι τράπεζες θα καίγονται, τα σούπερ μάρκετ θα αδειάζουν, όλοι στους δρόμους θα μαζεύονται κι οι μπάτσοι δεν θα μας τρομάζουν. Όταν θα διώχνουν τους Πακιστανούς οι φραουφίτσες στα παρκάκια, θα τους θυμίζω πως το παρελθόν ο Φίρερ έψινε παιδάκια. Τότε θα βλέπουνε τον μαύρο πια να καθρεφτίζει την ψυχή τους και θα εκτοξεύουμε αγγείλο τους σταυρούς σπασμένους στο κορμί τους. Όταν θα φύγουν απ' τη στάνη τους τα πρόβατα όλα του πειμένα, θα εξορίσω τα τηλεκοντρόλ που πάντα ξέρναγαν το ψέμα. Ένα Μονακό θα ήμασταν, αγάπη μου, αν δεν υπήρχατε εσείς. Όταν θα παίζουν τα ραδιοφωνά τα πιο χαρούμενα τραγούδια και στα καμένα θα φυτρώνουνε τα ωραιότερα λουλούδια, τότε θα ψάχνετε την έξοδο και κάποια τρύπα να κρυφτείτε και με ένα τάγκο αργεντίνικο στο ελικόπτερο θα μπείτε. Εγώ θα στέκομαι στο Σύνταγμα με του Τσολιά τη φουστανέλα και θα μαζεύω φράγκο στα ευρά με του Σουτιέν μου την πανέλα. Και τα καλά μας θα φορέσουμε όσα μας έχουν απομείνει και μες στους δρόμους θα χορεύουμε σαν ερωτευμένοι πιγκουίνοι. Πιγκουίνοι, πιγκουίνοι, πιγκουίνοι, πιγκουίνοι. Είναι το τραγούδι «Οι τράπεζες» ή «Όταν θα καίγονται», «Μπικουίνι» κανονικά. Είναι ο Αποστόλης μαζί με το Σπύρο Γραμμένο. Τους στίχους έχουν γράψει και οι τρεις. Οι δύο αυτοί και ο Πιτσιρίκος. Όπως βλέπετε, είναι ένα τραγούδι που εξελίσσεται συνεχώς όσο προχωράει η ροή. Εδώ το σήμερα και το προτσέσο, όπως λέμε στα νέα ελληνικά. Κάπου εδώ και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος. Έχουμε τρίτο μέρος του λαού. Μας πάει στο μαγκαζίνο Γιάννης Παπαδόπουλος. Εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Αποστόλη. Ναι. Τι κάνεις? Καλά, εσύ? Τώρα που σ' ακούω καλύτερα, θα γιορτάσεις? Γιορτάζω κάθε μέρα. Για μένα κάθε μέρα είναι γιορτή. Είσαι πολύ χρόνος πάντα. Ναι, να είσαι καλά. Έχω μια απορία, μπορείς να μου τη λύσεις? Για πες. Αυτό τον αστείο θείασο των μπουλουκιών της κομμωδίας που δεν βλέπετε, γιατί να τον πληρώνουμε με εισιτήριο πανάκριβης τραγόπερας? Έλα, Αποστόλη. Έλα. Σήμερα στο ανεμολόγιο είχαμε πένθος. Αυτοκτόνησε η κυρία Κατερίνα από την Κηφισιά. Αυτό το success story έπαιρνε η φουκαριάρα 275 ευρώ επίδομα και της τα κόψανε και έπασχε από μία αρρώστια με τρομερούς πόνους και δεν είχε να παίρνει τα φάρμακά της. Θα την έχεις ακούσει ασφαλώς αυτή την κυρία Κατερίνα. Πρέπει να σε έπαιρνε και σένα τηλέφωνο αυτή. Πολύ μαχητική, έβγαζε όλα τα σκάνδαλα στον αέρα και λυπήθηκε όλο το ανεμολόγιο σήμερα. Λοιπόν, κανόνες όπως θέλεις, πες το να μάθει ο κόσμος, γιατί θα την ξέρουν πάρα πολλοί κόσμος. Έλα, ρε. Έλα. Τι φανταστικά τραγούδια είναι αυτά που παίζει, μπορούμε να τα βρούμε? Ποιο, της Παπαρίζου? Όχι. Ποιο σκυλάδικο πας στην Εθνική Οδό, θα τα ακούσεις. Είναι φανταστικά, ρε. Θα κάνετε την παραγωγή εσύ στο Real για αυτό το CD? Ετοιμάζουμε νέα συλλογή, μωρέ. Εντάξει. Εντάξει, εσύ τα βγάλετε. Είπαμε, κάνουμε αντιφασιστικό CD, αλλά να κάνουμε και ένα μετσόκαρα, είπαμε. Μετσόκαρα, ναι, ναι, ναι. Και θα βγάλουμε αυτό. Θα βγάλετε πολλά λεφτά, να το ξέρεις, ε. Ελπίζω. Θα γίνει χαμός. Διακοπές που θα πας, Μύκονος? Θα κάνουμε τουρνέ. Σε όλη την Ελλάδα θα πάω. Πού, δηλαδή, ξεκινήσω από Μακεδονία? Όχι, Ελλάδα είπα. Τι δουλειά έχω στη Μακεδονία? Λοιπόν, ήρθαν οι Κινέζοι στο λιμάνι. Τι να σου πω, αναβαθμιστήκαμε. Γέμισε το λιμάνι ρύζι. Λοιπόν, κοίταξε να σου πω, για να μιλήσουμε και λίγο σοβαρά. Επειδή ακούω αυτό στον Χατζηνικολάου και έλεγε ότι θα ανοίξουν θέσεις εργασίας κτλ. Τη Κόσκο, εδώ και ένα χρόνο τουλάχιστον διώχνει συνέχεια κόσμο. Και αυτούς που παίρνει, τους παίρνει με σύμβαση αορίστου χρόνου με 4 έως 12 ημερομίσθια το μήνα. Κρατάει κανένα δίμηνο και μετά. Ήρθε η ανάπτυξη. Να τα, επιτέλους. Ορίστε και λέτε δεν δουλεύει ο κόσμος. Δουλεύει. Τα βλέπεις? Τα βλέπω. Εγώ τα ήξερα. Τη κρατάει κανένα δίμηνο και μετά τη λέει να σταματήσουμε για λίγο μέχρι να ανοίξει πάλι η δουλειά και δεν του καλεί ξανά ποτέ. Αυτή είναι η ανάπτυξη. Και δεν είναι ούτε εργαζόμενοι ούτε άνεργοι. Αυτή είναι η ανάπτυξη. Έλα, Αποστόλη, τι κάνεις? Καλά, εσύ? Καλά. Δύο σχόλια θέλω να κάνω, δεν μπορούσα να σκέψω προηγούμενες μέρες. Το πρώτο είναι για τον Υπουργό Υγείας. Δεν ξέρω, εγώ είχα τον πατέρα μου στο Ρίκος Δινάν, τώρα πάω να τον πάρω. Είχε κάνει μια εγχείρηση σοβαρή. Πάρ τον άμεσα, πάρ τον. Όχι τώρα, προχθές πρέπει να τον πάρεις, πριν αναλάβει ο Άδωνης. Πρόσεξε να δεις τι έγινε, όμως ήταν. Με χρέος θα βγει από εκεί μέσα, με χρέος. Το θέμα ποιο είναι, ότι με το που ανέλαβε ο Άδωνης, την άλλη μέρα βγήκε πνευματική. Ένα αυτό. Και λέμε εντάξει, δηλαδή δεν μπορώ ακόμα να σου πω ότι πάει άσχημα ο Άδωνης. Έβγαλε τον πατέρα μου πνευματική, κάτι είναι. και αυτό. Το άλλο τώρα για το Βαρβιτσίου θα σου πω όταν του κατεβάσω στο Ντορίνι. Κάτσε να δούμε αν θα βρούμε καράγκια πρώτα απ' όλα και πού θα είναι το λιμάνι. Και θα ήθελα να σου πω το εξής. Αυτό που μου προκαλεί μεγάλη εντύπωση από τις φερόμενες δημοσκοπήσεις είναι το εξής. Είναι το 20 και 25% και 30% των αναποφάσιστων. Αυτών που λένε ότι δεν ξέρω τι θα ψηφίσω. Πρέπει οι άνθρωποι ή να έχουν κάλο στον εγκέφαλο ή πρέπει να ζουν σε άλλη πραγματικότητα. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Πώς είναι δυνατόν να λένε ότι δεν ξέρω τι θα ψηφίσω και είναι άνεργος και του έχουν κόψει. Καλά, τώρα αυτό σημαίνει ότι το είπε ο κόσμος. Το είπε η δημοσκόπηση. Δεν πρέπει να πει ότι το είπε και άνθρωπος. Εντάξει, αλλά ας πάρουμε και την άλλη εκδοχή ότι. Ή ας δουλέψουμε για αυτές, για ευκολία. Άσε μας. Κατά 70%. Το ακούσουμε τώρα την παπαριά της δημοσκόπησης. Ναι, όχι, έστω και κατά 70% είναι σωστό, ρε παιδί μου, σου λέω. Αλλά υπάρχει ένα 20 και 30% που λέει ότι είμαι αναποφάσιστος. Δηλαδή δεν ξέρω τι θα ψηφίσω. Δηλαδή... Το λέει, σου λέω, η δημοσκόπηση. Ναι, εντάξει, αυτή η δημοσκόπηση. Δεν πάει να πει ότι το λέει ο κόσμος. Άσε με τώρα που θα κάτσω να ασχοληθώ τώρα με την προπαγάνδα του Πρεδεντέρη και του κάθε Πρεδεντέρη. Το λέει. Αυτά τα οποία συμβαίνουν τώρα θα είναι ουτοπία. Θα είναι μάλλον όαση αυτά τα οποία θα έρχονται. Δεν θα μείνει η ΕΚΑΣ, δεν θα μείνει η σύνταξη, δεν θα μείνει παππούς για παππούς. Θα του πάρουν και τα παντελόνια και θα το ρίξουν ζωντανό στον τάφο.